az, ami újra hív, és indulnunk kell már? Mi az, ami elcsábít, és csak ránk vár? Táskánkban minden cuccunk, minden, ami kell. Közbe jöhet egy-két kubanc, két érdekel. Lehet élni 110 évig, de mindez mit ér? Mi csak addig élünk, míg a rock zene él. Ennyi az életünk, vagy lehetne több? Ha hiányzunk, várj, és mi újra jövünk. Egy ez a tábor, és egy ez a szív. Egyetlen érzés, és egy ami. Van néhány dal, ami csak mi tudunk. Amíg ők szólnak, boldogok vagyunk. Ugyanaz a ház is benne, ugyanaz a lány. Mégis jó tudni, hogy otthon valaki vár. Ennyi az élet, vagy lehetne több, ha hiányzunk, várj, és mi újra jövünk. Egy ez a tábor, és egy ez a szív. Egyetlen érzés, és egy, ami hív. Van néhány dal, ami csak mi tudunk. Amíg ők szólnak, boldogok vagyunk. Woo!